اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے حکمت بھی کامل۔